Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangue. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangue. Viongozi wanashughulika sana msiwalaumu. Viongozi wanashughulika sana msiwalaumu. Tumeshapata uhuru wetu tuwe watulivu. Tumeshapata uhuru wetu tuwe watulivu. Tupoke wageni kutoka nchi za mbali mbali. Tupoke wageni kutoka nchi za mbali mbali. Tuache ukabila tuendele na Kenya yetu. Tuache ukabila tuendele na Kenya yetu. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu. Viongozi wanawaka kama moto wa ndugu zangu. Viongozi wanawaka kama moto wa ndugu zangu. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu. Tumeshapata uhuru wetu tuwe watulivu. Tumeshapata uhuru wetu tuwe watulivu. Tupoke wageni kutoka nchi za mbali mbali. Tupoke wageni kutoka nchi za mbali mbali. Kenya inawaka kama moto wa ndugu wetu. Raisi anawaka kama moto wa ndugu zangu. Raisi anawaka kama moto wa ndugu zangu. Tuache ukabila tuendele na Kenya yetu. Tuache ukabila tuendele na Kenya yetu. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu. Bunge linawaka kama moto wa ndugu zangu. Bunge linawaka kama moto wa ndugu zangu. Raisi anawaka kama moto wa ndugu zangu. Raisi anawaka kama moto wa ndugu zangu. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu. Tumeshapata uhuru wetu tuwe watulivu. Tumeshapata uhuru wetu tuwe watulivu. Viongozi wanashughulika sana msiwalaumu. Viongozi wanashughulika sana msiwalaumu. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu. Wow. Wabunge wanawaka kama moto wa ndugu zangu we. Wabunge wanawaka kama moto msiwalaumu we. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu we. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu we. Kibaki anawaka kama moto wa ndugu zangu we. Kibaki anawaka kama moto wa ndugu zangu we. Viongozi wanashughulika sana msiwalaumu we. Tuache ukabila tuendelee na Kenya yetu we. Tuache ukabila tuendelee na Kenya yetu we. Tupoke wageni kutoka nchi za mbali mbali. Tupoke wageni kutoka nchi za mbali mbali ye. Kwani Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu we. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu we. Kenya inawaka kama moto wa ndugu zangu we. Kenya inawaka kama moto wa